هم هغه الله دې چې هواګانی را لېږي او هغه وریځي پورته کوي بیا چې دا هغه څنګه فخوي هم هغه سیدا وریځي په اسمان کې خوروي او په وړو وړو غړوسو کې تقسیموي بیا ته ویني چې د باران ساس کې د وریځي نه را پریوځي دا باران چې کلا هغه د خپلو بندگانو نه پچا را ورول غواړي راو وروي